Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Штості обґрунтовувати 2 لماذا لم تأتي؟ Чому ти не прийшла? كنت مريضا. Я хворела. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Я не прийшла, бо я хворела. لماذا هي لم تأتي؟ Чому вона не прийшла? كانت تعبانة. Вона була стомленою. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Яна не прийшла, бо була стомленою. لماذا لم يأتي؟ Чому він не прийшов? لم يكن عنده رغبة. У його не було жадання. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Він не прийшов, бо у його не було жадання. لماذا لم تأتوا؟ Чому ви не приїхали? سيارتنا معطلة. Наш автомобіль несправний. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Ми не приїхали, бо наш автомобіль несправний. لماذا لم يأتي الناس؟ Чому люди не приїхали? قد فاتهم موعد القطار. Яни спазнилися на тягнік. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Яни не приїхали, бо спазнилися на тягнік. لماذا أنت لم تأتي؟ Чому ти не прийшла? لم يسمح لي. Мені було нельга. لم آتي لأني لم يسمح لي. Я не прийшла, бо мені було нельга.